Alıştırma 14. Şimdi dinleyeceğiniz konuşmalardan kafede ne ısmarlandığını bulmaya çalışın. Kahve min fadlak. Leymun min fadlak. Coca-Cola sagira min fadlak. Ice cream bi şokolata min fadlak. Şimdi bazıları taksiye biniyor. Konuşmaları dinleyerek nereye gitmek istediklerini tespit edin. السينما من فضلك. البنك من فضلك.